राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मोदी भवन मोदी नगर में हुआ। राम सदा सुखी रहना चाहते हैं, सब सदा शांति चाहते हैं, कोई दुख ना हो, किसी तरह की आफत ना हो, किसी तरह की मर के विरुद्ध कोई बात ना हो, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न सोचे और किसी की बुराई न करे, ये 3 बात अगर ठीक अपने जीवन में आ जाए तो सब जगह परमात्मा दिखने लग जाए। दूसरी एक बात और है, संसार की बड़ी से बड़ी सेवा हो जाएगी। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, परंतु बात ऐसी है, किसी का हम बुरा नहीं चाहेंगे और किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे तो भलाई अपने आप अपने में आ जाएगी। एक बात सोचने की है, हम समझते हैं कि भलाई करके भले आदमी बनते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है, भले होकर भलाई करते हैं, ऐसे ही बुराई करके हम बुरे बनते हैं ऐसा नहीं है, बुरे बनकर बुराई करते हैं। तो बुरे बनकर बुराई करते हैं, बुराई करने से बुरापना हमारे में दृढ़ हो जाता है, भले बनकर भलाई करते हैं तो वो भलापन हमारे में नहीं हो जाता। पहले अपने यहाँ से उठते हैं, चोर होकर चोरी करता है और चोरी करके चोर बने को दृढ़ कर लेता है। कोई भी दोष होता है वो दोष अपने में होता है, खुद दोषी बनता है, दोषी बन के दोषी चेष्टा करता है, दोष की चेष्टा करने से अपने में दोषी पन दृढ़ हो जाता है। तो दोषी पन शुरू कहाँ से होता है कि दूसरे को दोषी मान लेते हैं, दूसरे को दोषी मानने से हम दोषी हो जाते हैं, दूसरे तो दोषी है कि नहीं है संदेह है, पर हमारे दोषों का चिंतन हो गया तो हम तो उतने अंश में दोषी हो ही गए। इस वास्ते किसी को बुरा न समझे। दूसरी बात एक है कि सभी बुरे होते नहीं, सब समय में भी बुरे नहीं होते, सबके लिए बुरे नहीं होते, कुछ समय में होते हैं, किसी के लिए होते हैं। ऐसा कोई बुरा मिलेगा नहीं जो सब समय में ही बुरा हो और सबके लिए बुरा हो, ये संभव ही नहीं है। अपने स्त्री पुत्र परिवार मित्रों के साथ थोड़ी बुराई करेगा वो, बुराई होती है आंशिक और भलाई होती है व्यापक। सब भले के भले तो बन सकते हैं, सर्वथा भले सदा के लिए भले हो सकते हैं, पर सर्वथा बुरे और सबके लिए बुरे नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। कारण के भले से भला परमात्मा को सदा है, बुरे से बुरे जो ओगुण है वे पैदा होते हैं। प्राय भाइयों की धारणा रहती है कि हम भलाई करके भले बनते हैं, ये बात नहीं है। भले होकर भलाई करते हैं और भीतर से हम भले हो जाते हैं तो हमारे द्वारा भलाई फैलती है, दूसरे भी भले होते हैं, उसका भी पुण्य हमारे को होगा, उसका भी लाभ हमें होगा। फिर हम भले होंगे, एक दूसरे का भला चाहेंगे, भला मानेंगे, तो भलाई हमारे में स्थायी हो जाएगी, तो हम भले हो जाएंगे, बुराई मिट जाएगी। स्वास्थ्य किसी को बुरा न समझे, क्यों सब में परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा बुरी हो नहीं सकती, तो परमात्मा भले इस वास्ते भले हम सब हो सकते हैं, सदा के लिए भले हो सकते हैं, सबके लिए भले हो सकते हैं, बुरे नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है, किसी को बुरा समझने का हमारा अधिकार नहीं है। हमारे क्या अधिकार होता, कोई भगवान से मिला है, राज से मिला है, किसी समुदाय से संस्था से मिला है, क्या बुरा समझने का अधिकार? तो बुरा समझने का अधिकार नहीं है हमारे को। इस वास्ते बुरा समझना अनधिकार चेष्टा है, अंधिकार अनधिकार चेष्टा से वो बुरा होता है। बिना अधिकार की बात करे तो गलती होती है। इस वास्ते किसी को बुरा मानने का हमारे को अधिकार नहीं है, और किसी बुराई करने का भी क्या अधिकार है, और बुरा सोचने का भी क्या अधिकार है। कहते वो बुराई करता है, वो बुराई करता है तो उसके भी आंशिक बुराई है। क्या वो सदा बुरा होता है, क्या सबके लिए बुरा होता है? कहते नहीं, तो बुराई करता है तो बुराई करता है, किस परिस्थिति में करता है इसका पता नहीं है। अपने को आदमी कौन है, बुराई करता है तो बुरा हो करके बुराई को दृढ़ कर रहा है, तो वो भूल से नुकसान कर रहा है अपना, दूसरे का बुरा तो कभी अवसर मिलेगा तो कर सकेगा, दूसरा बुरा कर सकेगा नहीं। एक श्लोक आता है, सर्पाणां च खरानां च परद्रव्यापहारिणां अभिप्रायाः न सिध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत्। सर्पों का, दुष्टों का, चोर और डाकुओं का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, उनकी मनचाही सिद्ध नहीं होती। अगर उनके मनचाही हो तो किसी को धनी रहने नहीं रहे हो, उनके मनचाही कुछ रहेगी नहीं, किसी को शुभ रहने नहीं देंगे, उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। तो दूसरों को बुराई करने का तो अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, स्वयं तो बुरे बने रहे, अर्ज बुरे को फिर बुराई दे करके उसको बुरा बढ़ाना एक बड़ा दूर है। बुराई भी करे तो उसका हमें भलाई से उत्तर देना है। कहते बुराई करने सबको बुराई करना, ये नीति हो सकती है, धर्म नहीं है, और धर्म भी नहीं है तो साधुता भी नहीं है। कल्याण साधुता से होता है, नीति से नहीं होता, नीति का बर्ताव होता है। धर्मात्मा भी नहीं हो सकते, साधु तो हो ही नहीं सकते। साधु का अर्थ साधु वेश से नहीं, साधु तो एक आचरण से है, मन साधु आचरण से साधु बनता है, वेश से नहीं। वेश से तो साधु ब्राह्मण बन गया था, काल नहीं बन गया, कपट मुनि भी बन गया था, क्या भले हो गए। भीतर से भले होते हैं वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, किसी देश का किसी देश में हो और किसी संप्रदाय का हो, बुरा तो बुरा ही होगा और भला भला ही होगा। तो भलाई अपने में लाना है तो हम किसी को बुरा न समझे और किसी की बुराई न करें और किसी का बुरा सोचे भी नहीं तो हम भले हो जाएंगे। तो हमारी भलाई के द्वारा भलाई फैलेगी। जैसे संत महात्मा हुए तो उनके द्वारा अच्छे भाव फैले फैलते हैं, देखते हैं। ताश तो पर खेलते उसके द्वारा ताश का प्रचार होता है, बीड़ी सिगरेट पीते हो बीड़ी सिगरेट का प्रचार होता है, ऐसे गीता पढ़ते गीता का प्रचार होता है। अपने में जो चीज सच्चाई से होगी वो फैलेगी, आंशिक होगी वो कम फैलती है, ठीक हमारे में पूरी होने पर सबने फैलेगी। तो एक अच्छाई का प्रचार करता है एक बुराई का, तो बुराई का प्रचार करने वाले की बहुत बुराई मिलती है। किसी का बुरा करना नहीं, बुराई का प्रचार करता है तो बहुत बुरा होता है। इस वास्ते किसी की बुराई न करे, किसी को बुरा न समझे और किसी की बुराई न सोचे। ये तीन बातें होती है तो हम बुरे नहीं रहते। देखता है सब बुराई हमारी करता है, हमारी बुराई नहीं कर सकता। हमारे को तो कोई न को दुख आने वाला था, वो हमारे दुख में निमित्त बढ़ गया तो भूल करी उसने, क्योंकि वो बुरा नहीं बनता तो भी बुराई हमारे तो नुकसान होने वाला होता ही, मुफ्त में बुरा बन गया वो। अरे हमारी बुराई नहीं होने वाली, वो बुराई कर दे परमात्मा के जीते जी, परमात्मा जीते रहे और हमारा कोई दोष नहीं और हमारी बुराई कर दे, नहीं कर सकता। तो वो बुरा बन रहा है हमारी बुराई करके, तो दया आनी चाहिए उस पर कि भाई हमारे तो फल मिलता है कोई पाप का, ये बेचारा मुफ्त में बुरा बन रहा है, उसको दया आनी चाहिए, उसका भला करना चाहिए। एक संतों की कथा आती है कि तो वो गोविंद बनाने वाले क्या नाम था, जयदेव कवि, बड़े साधु पुरुष थे। एक राजा की बड़ी भक्ति थी, उनका ब्याह हो चुका था, भगवान ने आदेश दिया उस लड़की के पिता को, तुम जयदेव को कन्या दे दो हमें, वो ब्याह करना नहीं चाहते थे। पांडु ब्राह्मण ने दे दी, कह दिया कि भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा पाली गई, इस बात से ब्याह स्वीकार कर लिया। वो लड़की बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी श्रेष्ठ थी, भगवान की आज्ञा हुई थी। तो बात क्या की, राजा ने जयदेव जी जाने लगे तो धन दिया, जयदेव जी के लिए धन की जरूरत नहीं है, हमारा निर्वाह होता है, हम ब्राह्मण है, हमारा स्वभाव निर्वाह होता है, हमें मांगना नहीं पड़ता है, निर्वाह हमारा होता है। राजा प्रेम ज्यादा दिया, ये प्रेम से सेवा करते हैं ना, करते तो सेवा एक आफत करते, तो दिया तो ले लिया, ज्यादा आग्रह किया तो चार डाकू थे, उनको पता लगा कि रतन और पैसे रुपये लेकर जा रहे ब्राह्मण, तो जंगल में घेर लिया उनको और वो धन छीन लिया और हाथ काट दिए। और एक कुआ था जिसमें पानी नहीं था जंगल में, उसमें डाल दिया। किसी कारण से एक दो दिन के बाद राजा गए शिकार, लड़की जड़ नहीं है कहीं जड़ मिले तो वो उठा डाला भीतर, वो बोले कि भैया देखो निगाह रखना चोट न लग जाए, जड़ नहीं है इसमें। तो आवाज परिचित की मालूम थी, आदमी कौन बोले, पंडित जी बोलते हैं। जब उस जाकर कहा महाराज पंडित जी कुएं बैठे निकाल, हाथ कटे राजा ने सही अपराध किसने किया है, कहते कि हमारे कर्मों ने, हमारे कर्मों का फल है। दूसरा कोई अपराध कर नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता। बहुत पूछा बताया नहीं, ले गए अपने पर सेवा करी खूब अच्छी नहीं, सेवा करी को लगे खाओ ठीक हो गए। बहुत दिन रहे तो एक दिन देखा वे ही चार चोर साधु बने हुए जा रहे थे, तो राजा से बोले कि आप तो धन देना चाहते हैं, ये हमारे मित्र हैं चार, इनको दीजिए, धन की आवश्यकता है, मेरे को आग्रह करते हैं लो धन लो, उनको बुलाए बुलाए चार कटे बैठ के दिए, आपने जब आप बताई राजा मारेगा, राजा ने कहा मारा आपको पंडित जी कहते हैं धन दो, तुमने समझा हमारा पहचान नहीं है, खूब धन दिया के भरपेट दो, राजा को तुम्हें जितना देना हो हमारे जाना चाहते हैं उनको, हमारे ये मित्र है, धन दिया तो वो ऊंचा पर लाज करके जा रहे थे, तो दरोगा सब थे वे साथ गए, पहुंचाओ भाई वो धन पहुंचा दो, वे साथ गए, तो वे चल रहे थे तो उनके पूछा कि महाराज इनका उपकार प्रति उपकार कर रहे हैं, कहते पंडित जी बड़ी आफत में फंस गए थे तो उनके प्राण बचाए हैं हमने, उसका ये बदला चुका रहे हैं, इतना कहते ही धुट्टी फट गई, धुट्टी में समा गई, अब वे विजय कौन जमे धन किसी और आए क्या हुआ तो घटना बताई कि वो मैं पूछा, उन्होंने कहा कि अपने इनके प्राण बचाए उस दिन का बदला चुका गए हैं, तो जयदेव जी रोने लगे, रोने आंसू पूरे हाथ आ गए, आंसू पूरे हाथ आ गए, राजा को बड़े आश्चर्य आया कि महाराज क्या बात है आप रोते हो, हमारे को तो कहते हैं शोक मत करो चिंता मत करो, तो आपके मित्र मर गए आप रोना तो आपको क्या गया, तो रोए क्यों रोते हो क्या बात हुई बात बताओ सच्ची बात बताओ, तो कह दिया कि देखो मेरे हाथ काटने वाले धन लेने वाले ये थे, इनके धन बहुत जरूरत है, हत्या करके लेते हैं, तो मैंने समझा कि आप से धन दिला दे तो धन की भूख मिट जाए, तो किसी बाका डाले नहीं किसी ने हत्या न करे किसका दिलाया, तो आपने मित्र क्यों कहा, मित्र मैंने प्रतिक्रिया लिया हाथ में जो क्रियात्मक मेरे को उपदेश दिया, तो प्रिया उपदेश देना मित्र होता है ना, हमारा प्रिया किशोर हमारे मित्र है, तो महाराज फिर आप रोए क्यों, जब आपको लूटने वाले हाथ काटने वाले थे आप रोकर भगवान से माफी मांगी कि मेरे को लोग अच्छा कहते हैं, है हमारे संग का फल हुआ प्राण प्राणों से चले गए बेचारे मर गए सदा गए, इस बात से भगवान से माफी मांग, महाराज मेरे को भला कहते हैं मैं भला नहीं, मेरे कारण से कितनी हत्या हो गई, तो माफी करो महाराज भगवान से माफ मांग, तो क्या आपके हाथ कैसे आ गए, कौन ये भगवान अवगुण देखते नहीं ये कृपा करते कृपा से आ गई, तो मंद कर जो करे भलाई, कुमार संत की ये बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, तो भला वो सह नहीं सके भगवान, इतना बुरा किया और फिर धन दिलाया और फिर कहते हमने मौत से बचाया, तो सह नहीं सके, शेर जी ने कहा था कि मैं उतना धन नहीं दे रहा था कि देते तुमसे मारे गए, इस पर न्याय करना चाहिए, तो साधुता तो यही है जयदेव जी अपने तो साधुता धारण करना है, न्याय तो अपने पर करना है और साधुता दया औरों पर करना है, क्षमा औरों पर करना है, मनुष्य अपने पर क्षमा करता है ये दोष है कोई बात हो गया तो हो गया, ये दूध कपड़ा हो गया किसी को दूध दे दिया दे दिया, तो अपने पर तो क्षमा करता है, दूसरा दे तो नहीं क्षमा करता, तो क्षमा अपने पर नहीं करनी, क्षमा दूसरों पर करनी चाहिए। अपने दोषों का दंड दे, अपने शुद्ध बनाना है, तभी वो निर्मल बन सकता है। तो किसी की बुराई न करे, बुरा न समझे और बुरा न सोचे, तो ये करने से हम भले हो जाते हैं। भले हो जाते हैं फिर भलाई आप साफ होती है, भलाई कर लेनी पड़ती है। भलाई करते हैं जो बुराई बहुत करने वाले, वे हम भले बन जाए लोगों में, तो उसे भले बनती, भले बनने से भलाई होती है। संत महात्माओं के द्वारा उपदेश होता है, उसका असर पड़ता है। वेश्या उपदेश दे पतिव्रता का, तो क्या असर पड़ेगा? तो अपने तो पैसा का बुरा न करने से भले बनेंगे हम, भले बनकर के भले नहीं बनेंगे, भलाई करके। बुराई नहीं करेंगे तो क्या होगा? दो नतीजा होगा, एक तो भलाई करेंगे, बुराई नहीं करेंगे तो भलाई करेंगे, अथवा कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करने से हानि नहीं होती। बुराई करने से हानि होती है, तो बुराई नहीं करेंगे, बुराई नहीं सोचेंगे, बुरा किसी समझेंगे नहीं, तो हमारे द्वारा भलाई आप सब बन गई। और आपसे आप होती है उसका प्रचार होता है, नकली करते उसे प्रचार नहीं होता, उसे ठोस चीज नहीं होती। अच्छा बनकर के जो बुराई छोड़ देता है उससे भलाई का प्रचार होता है। अच्छे महात्माओं के द्वारा अच्छाई का प्रचार होता है। व्याख्यान तो सब देते हैं, पुस्तकें में गीता की कथा, भागवत की कथा, रामायण कथा कथा नहीं है, परंतु कोई अच्छे महात्मा के द्वारा सुनते हैं उसका असर होता है। अरे पंडित ही से सुनते हैं उसका असर होता है, ठोस से नहीं होता। कारण क्या कि उनमें जीवन में वो चीज नहीं है, तो जीवन में चीज होती है उसके द्वारा बड़ा उपकार, अपना भी दुनिया का सबका। अपने भला कद होते हैं, बुरा ही न करें, किसी को बुरा न समझे, न किसी को बुरा ही सोचे, तो उससे हम भले हो जाते हैं। वो बुराई आप उठता मिटाते ही रहे, इसमें आपको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको धन खर्च करना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको जोर से कोई प्रचार करना नहीं पड़ेगा। भलाई करने में तो धन खर्च होगा, भलाई करने में परिश्रम होगा, सेवा करेंगे, पर बुराई न करने में आपको कुछ जोर नहीं आएगा, उस चीज बड़ी बढ़िया होगी। ऐसी एक कहावत है, हींग लगाना पटकी रंग छका छका है, करना तो कुछ नहीं पड़े, रंग छका छका आ जाए। इस वास्ते बुराई रहित होने की आवश्यकता है हमारे को, और हम बुराई रहे तभी होंगे, किसी को बुरा न समझे, किसी की बुराई न सोचे, किसी की बुराई न करे, और किसी बुराई चर्चा भी न करे, किसी बुराई देखे भी नहीं, किसी की बुराई सुने भी नहीं, कोई करे तो उसे जयराम ही होगा। ये उपाय अच्छा बड़ा बनने का, आध्यात्म उन्नति बड़ा भला। नारायण नारायण नारायण।